insanın son hamlesi gibi. Bu şarkıyı sana değil çevreye ithaf ediyorum. Arada bir gerilimler gelir, bak bu doğru. Mayıs'ın sonu ya da Haziran başı denir. Lüzumsuz yorgunluğun önüne hepimizin yalnızlığı gelir. Güzel şeyler sanacağım. Onun konusunda sustum durmadan söyle. Sustum durmadan söyle.